but it's for me personally what makes pop music is gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua jotzen didan eta nabardura guztia sentitzeko ehun entzunaldi behar dituena da. I want to hold your hand by the Beatles. Astelen ordinak. Gauan eta ongi etorri astelen urdinak emankizun berri ontara. Gauan jes. Gauan entzulegoari, beraz azaroan gira eta gure emankizuna aurten bezala. Bitan banatuko dugu, lehenik berrikuntzak eta biaren partean bakotsak gure kakutunak edo aurkeztuko ditugu. Bi altsor. Beraz altsorak hilabete honetan patxi zure altsorak. Bagoaz berri bat aurkeztera pixkat. Beti haipatzen dugu emankizun horretan folk taldeak, rock taldeak edo horako estiluko taldeak. Eta lehontan, musikari elektroniko bat, epatuko dugu, kaiako karibu taldea. Karibu eta nik aliz, be nik roka epatuko dut. Bai. Power popa, wizard nire talde maitearekin. Eta emakizun horrentzat talde hori ez da edonor. Ez, gero espikatuko dugu, bai. Berantago emankizunan. Beraz, emankizunan hastelagoaz, hilabete untako berrikuntza batekin. Txat magaren, kantarin kanjera, kargarikoa. Aurkeztu du uta honetan bere segiaren diska, Light Information, Sub Pop diskatze formatuan. Beraz, entzuen dugu disko honetatik... Pine and Clover kantua. Kantu edera, diska aski bedezia, folketik urhuntzen delako pixka bat. Bai, zubi bat, folk eta grunge artean. Grunge, pop, pixka tede bai. Pine and Clover, Chad Van Galen. And she was a shapeshifter. Politics didn't matter to her. Folk eta grunzen arteko kanta bat ezen dugu eta segitzen dugu nahasketa batekin Jazz, Petit Phantom taldearekin. Bai, Petit Phantom da Pierre Loussonon, beraz mundu marzaneko musikaria, bai honan bizitena. Bai, eta beste buru ezagunak, Felix Buizgumandikoa. Eta gero, bai zuzun, Vincent Montibol ere gitarran. Eta bere proiektu berria hor lertzen ari da, bere azken diska tela du un mouvement pour le vent, diska aski edera. Eta diskortatik hartu dugu kantu Tumatxena, Dantzagarriena, Easy Come, Easy Go, Petit Phantom. Fantom izikom iziko kantarekin eta orain protopartik entzuen dugu da urte untako diskarik oentako bat ez? Ah bai, nire entzat bai, dianik aintzineko diska ainitz maitatu duen eta hor Relatives in Descent diska atela berri dute Detroit eko talde bat da, Amerikara musika post-punk edo... Oida, ongi irutikatzen du hiri horrek bizi duen krisia. Hori da, krisi ekonomikoa. Ba, krisi ekonomikoa. Erabatzen zuzintzua. Bai. Izan da, Iria. Musika aski bere zehote, biziki iluna, itzek garantzi handia dute. Bai. Ez uguden aurertzen, baita. Ez te bat erateko, cold wave, punk. Hori da. Bako... Hori da. Eta... punketik urbil, baina iluna. Oso iluna, bai. Ez adantza garria bat ere. Eta... Puntu nabarri gara da, kantariaren izahela ere. Izahela, bai. Guk ez dutuko urertzen, iluiz itzak bautela garantzia... Handia bai. Bai. Beraz. Proto Martir, Don't Go to Anacita, diskortako kantu erresena. Aztelen urdinak emankizunan zarete, hilabeteko bigarren aztelen ur bezala, behatztatik amarrak arte patxi eta nerekin batera. Proto Martiren diska entzun berri dugu, kantu bat. Eta horren piskat, bazteran usentzugu distorsioak eta gitarrak. Hori da. Eta aurkezuko diguzu, Jones, horrengo kanta. Nire talde maite bat, irlandes laukote bat, lankum, horren arte lintzt, ditzen ziren. Eta zakitzaretik izenez alatu berri dute azken diskar kaderatzeko. Bon, da musika tradizionala, irlandesa. Bai, eta erren bada ere. Da, lehen adia, tali tradizional bat, fitzatzen duela rock diskretze formatu bat. Rock trade, hori da. Londreseko diskretze formatu bat. Eta atela dute beraz aien diska, Between the Earth and the Sky. Mm-hmm. Eta da, diska tradizionala, baina nana ere... Ahotsek garantzian dira dute. Bai. Nik pila bat maite dut, ez bestelik entzuten egun hauetan. Beraz, entzuten dugu The Granite Grays lan kontade. The ones left behind by those who weave cords that bind. Telen ordinak. years. She suffered here for 5 trillion years of her life. Feeling low, scared at her say, doesn't know how over time and drove her away. Aste erburikak emakizuna. Patxi, zer zen soinu hori? Hora, abestitzu gabe, txasugira bigarren partela, emakizun horretan. Eta horretzun zue Karibu taldearen Odessa kanta, Swim diskaren ateraia. Diska handia. Bai, diska handia. Ez da, ez zen bat ere bere lehen diska. Karibu anekdotaren zat, prinsipio da... Universitako erakasea, matematika, bai, badu doktora bat, bat, eta familian dira erabat adituak aita du matematiko erakasea, ama ere, ama ere, eta berak segitu duzkate artistaren ebilbidea, eta atzera zituen bi diska, lehenago, bigarrena Andorra, horra zituen biskate famaila egiten, eta disko horretan apretzen, Atxabaten ziren psikedeiko doinuak elektronikoa, bere estilo baitela. Eta 2008an, aterazen el Swim diska, eta hor bai, ukitu zuen publiko zabal bat, disko berri bat sortuz, elektrikoa, biziki psikedeikoa, eta bat ez ere, Odessa, zera bere tunatxa, disko hartzen. Ondokoan, entuen dugu beste kanta, zentadea, eta egiten dugu joko bat, nahi bozu Drash, kontrazera dituzu, zen bat aliz, erraten duela, erraten duen, zen, itza. Zuk, xekatu duzu, xekure aski? Edo joan zile internetera, kostira? Bai, ez zen dira gado, zenta, baina hainbeste efektu... Ega, baina entxatuko dut. Beraz, baguaz, bos minutu dako, zen kanta entutela. Eta kondatzen ditugu, zementari zuen erraten duen. Sun. Lortu, zuri dioko? Bai, eberaz, norbaitek badu, baina badu erantzuna, erantzuntzen aldu, xai zuzaretan, eta... Zure zenbakian daitzen badu? 06, 06, 06, deboraren zenbakia. Eta, bagoazte, azken kanta etutela, berazentu nintzen bezala, karibu sortzen du musika bat aski, sakona, psikolikoa, ba, analiz, beti... Egertzen ditu... Patxi, bau, zola, zaut beti gertzen zu pixiki dedikoa, eta zuzu maite erretan ditu hori. Eta beti zuet aldak pixiki dedikoa dira. Bai, berbat... Ni... Bai... Onduk kanta, izan dugu, eh? Beraz, kari kanta. Eta gero, bagoaz, joan esen talde ikustuna, entzutela? Bai, eta zapatate de pixiki dedikoa hori. Shit. Ordinak emakizunan gira beti, patxi zure dosila izten dugu, karibu aurkeztu diguzulako. Eta oren... zure nire dosilek psikiatriko. Oli bat. Eta nik aurkeztuko dizuet, beraz, Wizer taldea. Lehen, xarrera itzan erraiten zenuen garantzia zula guretzako, ba gure Facebook horriko... Argazkia. Argazkia. Dela, diska hortako portadaren parodia bat edo imitazio bat. Beraz, diska urdina deten zaio, azkenan diska horrek Wizer izena du, taldearen izena du, eta denak detzen dute Blue Album, diska urdina, eta taldekidak argazen dira, lau dira, haien lidera Rivers Cuomo. Bai, eta dara disko hori izan dela garen loseren erreventza. Hori da, hori da, nerd eta geek eta haien... Grunge garen, beraz, oso populara zen... Dalde tristeak, idudak, nirbara, bizarak. Eta horiek ziren laugazte. Kaliforniara dira. Kaliforniara dira. Eta azkenan da popa gitarra laudiekin. Berak hainitz maite ditu Kiss, Motley Crue eta bezalako Evi taldeak. Beraz gitarra aletik senditzen da joka maite dula, baina gero melodiak biziki pop dira. Beraz Wizeren Blue Albumetik Say It and So. Oh yeah, all right. Aipatzen dugu, gure mankizunean, haien azken diskatela berri delako, eta ez dutelako entzunei haien kaka berri hori. Erran behar da, Wizerrek ato ditula, iru diska, baiogarri, beste batzuk ertainak, eta azkenak katastrofe bat dela. Bai, eta ne uste, berbar, horiek atxumaten zuten disken mamia normaltasunean. Bai. Eta ziren lau tipo normalak, eta ebidez, oia, disko horretan ebidez, kontzatzen dituzte haien egunerokoa, bizipenak, ere musika entzikoak bere garajean. Hori da. Voilà. Eta guk hori maite ginen, sinpetasun hori. Eta diska hortan, on diska guzia baliogarria da, nik ezakit, hiru kantu hautatu ditugu, baina garen diska guzia, gutitan entzun diska eta inbeste... Nen disko hori ditzen dut, ere prozak. Baina manzu pena bat, bizitzak. Dudu... Dudu, voilà. Voilà. Dudu diska. Eta diska hortako kantu famatuena barba da Buddy Holly. Bai, famatuena barba bideo horretik. Bideo horri esker. Bai, bideoa gomendatzen dizuegu. Beraz, Buddy Holly, kantari handiaren omenezko kantu. Yeah. irraten zuen bideo hori guenda gergertzea. Bai. Eta bai, irabazi zituen zerbait txariz, eta bideo horretan gergertzen da da Happy Days. Happy Days. Serialen parodia bat, bai. Eta talekideak gergertzen dira bideo bat. Erraten da ingesez Feel Good diska. Oida. Bien diska hori bentan entzun dugu mi amarka aliz, elkarrekin ere bai. Feel Good diska, baina ondok ba, Pinkerton diska, zen diska funtsian arkitriztea, bebeti lortzen zuten... Bebeti lan eguizarek, bazituzen melodi goxoak, baina itza aski irunak edo tristeak. Eta ramarda berritxarrak taldea dibideaz biziki fan dela, eta Blue Album ortako azken kantua, Only in Dreams kantua erabiltzen dutela, haien diska etxearen izena emaiteko. Eta logoa da, Rivers Cuomo kantariaren lunetak dira. Horxut, Urbizu fan handi bat dela. Kusi bat nuen, Donostian pasazilari konzertuz. Bai, ja. Ero txiginen t-shirt elkarrekin. Bref, azken kantua. Azken kanta. Under the Sweeter Song. Eta gurtzen dugu behar. Entzulegoa. Bai, aio entzulegoa, eta benduan berriz elgarrik usten dugu. Eta gurtzatu azken kantu hori. Under the Sweeter Song. Yeah.